sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 29 września. Minęła 22. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Możliwe zarzuty po przesłuchaniu Zbigniewa Ziobry. Komisja do spraw Pegasusa zapowiada zawiadomienie do prokuratury. Donald Trump przedstawia 20-punktowy plan pokoju dla Strefy Gazy. Izrael się zgadza. Piotr Kaczkowski odznaczony medalem Gloria Artis z okazji stulecia Polskiego Radia. Materiały z przesłuchania Zbigniewa Ziobry pozwolą na sporządzenie zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa. Tak po trwającym niemal 8 godzin posiedzeniu Komisji do spraw Pegasusa mówi jej przewodnicząca Magdalena Sroka. Były minister sprawiedliwości został przed Sejmową Komisję Śledczą doprowadzony przez policję. Przesłuchanie w Sejmie obserwował Mariusz Pieśniewski. Zbigniew Ziobro konsekwentnie przez blisko 8 godzin mówił, że to on inicjował zakup Pegasusa ze środków Funduszu Sprawiedliwości, ale uważa to za dobrą decyzję, bo służby miały szpiegować gangi i przestępców. Czuję się odpowiedzialny za wszystkie decyzje, jakie zapadały w Ministerstwie Sprawiedliwości z tej racji, że taka jest odpowiedzialność ministra konstytucyjnego. Świadek poczuwa się do tej odpowiedzialności. Tak? Wśród posłów widać było niezadowolenie z odpowiedzi świadka, szczególnie gdy pokazywali mu dokumenty w sprawie, mówił członek komisji Sławomir Ćwik z Polski 2050. Co dzisiaj przez cały dzień słyszałem, że o większości spraw pan nie pamięta, nie wie pan kto konkretnie co i kiedy powiedział. Ale Zbigniew Ziobro powtarzał, że nawet w śledztwach dotyczących polityków jak rodziny Brejzów użycie Pegasusa było właściwe. Temu oponowali członkowie komisji. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Donald Trump przedstawił plan pokojowy dla Strefy Gazy i uzyskał poparcie premiera Izraela. 20-punktowy plan, który prezydent USA rozesłał również do przywódców arabskich, zakłada zawieszenie broni, uwolnienie zakładników przez Hamas, rozbrojenie Hamasu i stopniowe wycofywanie się Izraela z Gazy. Gaza musi zostać zdemilitaryzowana, podkreślał Donald Trump. Oznacza to natychmiastowe zakończenie samej wojny, nie tylko w Gazie, dlatego że jest to wojna sama w sobie. Ja wierzę na słowo ludziom, że zdemilitaryzują Gazę i szybko zlikwidują zdolności militarne Hamasu. Donald Trump zapowiedział także powołanie Rady Pokoju, międzynarodowego ciała nadzorującego tymczasowo zarządzanie Strefą Gazy. Na czele Rady Pokoju stanąłby on sam, w jej skład wejdzie m.in. brytyjski premier Tony Blair. Będą zarzuty dla kierowcy, który po pijanemu wjechał w ogródek restauracyjny w podpoznańskim Wysogotowie. Wszystko wydarzyło się w sobotni wieczór. 36-letni mężczyzna kierujący pojazdem BMW doprowadził do kolizji, uderzając w ogrodzenie ogródka restauracyjnego. W samochodzie przewoził dwójkę dzieci w wieku 3 i 5 lat. Badanie na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu wykazało, że miał ponad 2 promile alkoholu w swoim organizmie. Mówi Anna Kluj z poznańskiej policji. Mężczyzna może także usłyszeć zarzut narażenia nieletnich na niebezpieczeństwo. W chwili wypadku w ogródku nikogo nie było. Piotr Kaczkowski, wieloletni dziennikarz Muzyczne Trójki, odznaczony srebrnym medalem zasłużony kulturze Gloria Artis. Nagrodę przyznano z okazji stulecia Polskiego Radia. Wśród wyróżnionych znalazła się także m.in. dziennikarka radiowej Jedynki Maria Szabłowska. Jutro z okazji stulecia Polskiego Radia na naszej antenie jubileuszowa audycja i transmisja spektaklu muzycznego z Muzeum Historii Polski w Warszawie. Na scenie wystąpi 60 artystów, m.in. Krystyna Prońko, Natalia Kukul, Ania Rusowicz, Paktofonika i Krzysztof Cugowski, który zaznaczył, że od wielu lat jest częstym bywalcem radia. Całe życie moje jest związane w jakimś sensie z radiem i tam nie jestem z pokolenia, gdzie radio było bardzo szalenie istotnym elementem życia. Myślę, że zupełnie innego typu niż w tej chwili, kiedy obok, prawda, tych tradycyjnych mediów są media internetowe i tak dalej. To wszystko się rozwinęło w bardzo takim dziwnym kierunku. Niemniej jednak radia słucham, głównie w samochodzie. Transmisja spektaklu jutro o 19 na wszystkich antenach Polskiego Radia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Zasłuchanych w Farscape proszę o zauważenie, jak konsekwentnie współczesna sztuka asymiluje wiele ponadczasowych artystycznych tradycji, łącząc różne dziedziny twórczości, muzykę z literaturą, film z techniką, plastykę z architekturą i tym podobne. W trójkowym studiu El Muzyki, niezależnie od obranych założeń uwzględniających aktualne technologie, proponujemy Państwu nagrania kompozytorów budujących z okruchów rzeczywistości i swojej fantazji dźwiękowe obrazy, czyniące nasze otoczenie bogatszym i piękniejszym, a nawet, wbrew pozorom, mądrzejszym. Zatem nie unikając artystycznego wyrafinowania po tygodniowej przerwie, zapraszam Państwa na ciąg dalszy projekcji Farscape. Po fragmencie części drugiej Liquid Coincidence posłuchamy nagrania kończącego pierwszą płytę albumu, który w chwili wydania w 2008 roku był przede wszystkim źródłem euforycznych zachwytów, ale także przyczyną kontrowersyjnych osądów, jakoby Klaus Schulze w duecie z Lizą Gerard w swym pierwszym wspólnym albumie zaproponowali wokalno-syntezatorowe utwory pozbawione dynamicznych emocji, ewoluujące w stronę łatwego sentymentalizmu. Proszę Państwa o ocenę sprzecznych opinii, nawet o ich konfrontację z własnymi odczuciami. Trzeci utwór serii Liquid Coincidence trwa blisko 26 minut. Thank you.

Thank you. Za pośrednictwem trójkowego studia El Muzyki słuchają Państwo nagrań z albumu Farscape. Za tydzień projekcja trzecia, ostatnia. Kolejne audycje noszą adekwatny tytuł: Klaus Schulze i Liza Gerard. Esencja synergii. Parę miesięcy po wydaniu Farscape w listopadzie 2008 roku oczekiwani wybitni artyści pojawili się w Warszawie. Prowadzenie ich wspólnego koncertu w praskiej bazylice organizatorzy z New Music Art Production powierzyli autorowi studia El Muzyki, co było nagłe i niespodziewane. Propozycje przyjąłem z wdzięcznością i zrozumieniem. Echa tego wspaniałego występu wciąż we mnie pobrzmiewają, a osobiste kontakty z Klausem Schulze zawsze miały rodzajowy smak. Z albumu Farscape, którego odtworzenie trwa ponad 150 minut, usłyszą Państwo teraz nagranie czwarte, otwierające drugą płytę. W Onecie jeden z fanów El Muzyki napisał: gdy jest się szaleńcem albo geniuszem, do współpracy trzeba zaprosić kogoś równie szalonego i genialnego. Proszę posłuchać. Is this one? Indioglosja to wymyślony język, którym niekiedy posługują się śpiewający artyści. Jeżeli chodzi o wokalistykę w syntezatorowych utworach Klausa Schulze, kompozytor sięgał do różnych źródeł dźwiękowych próbek, często dla europejskich fanów egzotycznych, aż po uznane głosy gwiazd estrady. Celowo nie wymieniam żadnych nazwisk. Dziś podziwiamy klimaty śpiewu Lizy Gerard, podążającej za harmonią arpeggiatorów Klausa. Słynny kompozytor właśnie we współpracy z twórczymi wykonawcami modyfikował swój styl w ostatnich realizacjach, na przykład do Dune według Franka Herberta. W finale audycji fragment Liquid Coincidence, piąta część suity Farscape. Dziękuję Państwu. Oh,